seni anlatsam roman olur. İlk bakıştığımız zaman, ilk gülüştüğümüz an, yanmadım desem yalan olur. Sana bir kez anlatsam olay olur. Bu deli hislerimi bildiğin yangın yeri. Bu kalp seni sevmese ziyan olur. Gel sana da cennetim ol bir an.